นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธมัชฌิมานิกายรัฐวินีตสูตรว่าด้วยอุปมาเรื่องรถเล่มที่12ข้อที่292มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤห์กระนั้นภิกษุชาวชาติภูมิประเทศจำนวนมากจำพรรษาแล้วในชาติภูมิพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายในชาติภูมิประเทศภิกษุรูปไหนหนอที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ชาวชาติภูมิประเทศยกย่องอย่างนี้ว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดเงียบไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแล้วยังกล่าวถ้อยคำพรรณนาความมักน้อยพรรณนาความสันโดษความสงัดเงียบความไม่คลุกคลีด้วยหมู่ความปรารภความเพียรความสมบูรณ์ด้วยศีลกล่าวพรรณนาความสมบูรณ์ด้วยสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายอีกด้วยเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำชี้แจงชักชวนพวกภิกษุเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้อาหารร่าเริงภิกษุชาวชาติภูมิประเทศเหล่านั้นได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในชาติภูมิชนบทท่านพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้ที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ชาวประเทศชาติภูมิยกย่องว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดเงียบเป็นต้นและท่านยังกล่าวถ้อยคำพรรณนาความมักน้อยพรรณนาความสันโดษความสงัดเงียบความไม่คลุกคลีด้วยหมู่ความปรารภความเพียรความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายอีกด้วยท่านเป็นผู้ให้โอวาทแนะนำชี้แจงชักชวนเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้อาหารร่าเริงพระชก้าในสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งอยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคในที่นั้นจึงมีความดำริว่าเป็นลาภของท่านปุณณมันตานีบุตรหนอความเป็นมนุษย์อันท่านปุณณมันตานีได้ดีแล้วที่พวกภิกษุเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนกล่าวยกย่องพรรณนาคุณต่อหน้าพระศาสดาและพระศาสดาก็ทรงอนุโมทนาซึ่งการกระทำนั้นบางทีเราจะได้พบกับท่านปุณณมันตานีบุตรบ้างสนทนาปราศัยกันสักครั้งหนึ่งก็ในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์ตามอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงพระนครสาวัตถีป ประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันแล้วท่านจึงเก็บเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปโดยลำดับถึงเมืองสาวัตถีถึงพระวิหารเจตวันจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงทรงชี้แจงแสดงธรรมให้ท่านพระปุณณมันตนีบุตรเห็นแจ้งสมาทานอาทานร่าเริงด้วยธรรมิกถาครั้งนั้นท่านพระปุณณมันตนีบุตรเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ชี้แจงให้สมาทานอาทานร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วก็ชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณจึงเข้าไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักในเวลากลางวันครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแจ้งข่าวว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรพระปุณณมันตนีบุตรที่ท่านได้สรรเสริญอยู่เนืองๆนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงชี้แจงให้สมาทานอาทานร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วท่านได้เข้าไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักในเวลากลางวันลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรจึงรีบถือผ้าปูนั่งแล้วติดตามท่านพระปุณณมันตนีบุตรไปข้างหลังข้างหลังในระยะพอที่จะเห็นศีรษะกันครั้งนั้นท่านพระปุณณมันตนีบุตรเข้าไปในป่าอันธวันแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งท่านพระสารีบุตรก็เข้าไปสู่ป่าอันธวันก็นั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้อีกแห่งหนึ่งเหมือนกันครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักแล้วเข้าไปหาท่านพระปุณณมันตนีถึงที่สำนักได้ปราศัยทักทายพอให้ระลึกถึงกันแล้วครั้นนั่งเรียบร้อยจึงถามท่านพระปุณณมันตนีบุตรว่าท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคอยู่หรอกหรือพระปุณณมันตนีบุตรตอบว่าถูกแล้วท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรถามว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อความบริสุทธิ์ของศีลหรือศีลวิสุทธิอย่างนั้นหรือท่านพระปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านผู้มีอายุสารีบุตรท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อความบริสุทธิ์ทางจิตคือจิตตวิสุทธิอย่างนั้นหรือปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านผู้มีอายุสารีบุตรถ้าอย่างนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อความบริสุทธิ์ของทิฏฐิหรือทิฏฐิวิสุทธิอย่างนั้นหรือปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านผู้มีอายุสารีบุตรถ้าอย่างนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกังขาวิตรณะวิสุทธิอย่างนั้นหรือปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านผู้มีอายุสารีบุตรถ้าอย่างนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อมรรคามรรคญาณทัศนะวิสุทธิอย่างนั้นหรือปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านผู้มีอายุสารีบุตรถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิอย่างนั้นหรือปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านผู้มีอายุสารีบุตรถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อญาณทัศนวิสุทธิอย่างนั้นหรือปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านผู้มีอายุสารีบุตรท่านผู้มีอายุผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิ ท่านก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจิตตวิสุทธิเพื่อทิฏฐิวิสุทธิเพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิหรือเพื่อมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิหรือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรือเพื่อญาณทัศนวิสุทธิหรือท่านก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออะไรเล่าปุณณะท่านผู้มีอายุผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานสารีบุตรท่านผู้มีอายุศีลวิสุทธิอย่างนั้นหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสารีบุตรถ้าอย่างนั้นจิตตวิสุทธิอย่างนั้นหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกสารีบุตรท่านผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นทิฏฐิวิสุทธิอย่างนั้นหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสารีบุตรถ้าอย่างนั้นกังขาวิตรณวิสุทธิอย่างนั้นหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านผู้มีอายุสารีบุตรถ้าอย่างนั้นมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิอย่างนั้นหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสารีบุตรถ้าอย่างนั้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิอย่างนั้นหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสารีบุตรถ้าอย่างนั้นญาณทัศนวิสุทธิอย่างนั้นหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกสารีบุตรท่านผู้มีอายุธรรมะอื่นที่นอกไปจากธรรมเหล่านี้หรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุณณะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกท่านผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวถามต่อไปว่าท่านผู้มีอายุเอ๋ยผมถามท่านว่าศีลวิสุทธิอย่างนั้นหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานจิตตวิสุทธิอย่างนั้นหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานหรือว่าทิฏฐิวิสุทธิหรือว่ากังขาวิตรณวิสุทธิหรือว่ามรรคมรรคญาณทัศนวิสุทธิหรือว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรืออนุปาทาปรินิพพานญาณทัศนวิสุทธิหรือธรรมะอื่นนอกไปจากธรรมเหล่านี้เป็นอนุปาทาปรินิพพานท่านก็ตอบผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าจะพึงเห็นเนื้อความของถ้อยคําที่ท่านกล่าวนี้อย่างไรเล่าท่านพระปุณณมันตนีบุตรจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุถ้าพระผู้มีพระภาคจะทรงบัญญัติศีลวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วก็ชื่อว่าทรงบัญญัติธรรมะที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าจะทรงบัญญัติจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิบัญญัติปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรือญาณทัศนวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วก็ชื่อว่าทรงบัญญัติธรรมะที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าหากว่าธรรมะนอกจากธรรมเหล่านี้จะเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วปุถุชนก็จะชื่อว่าปรินิพพานเพราะว่าปุถุชนไม่มีธรรมเหล่านี้ท่านผู้มีอายุผมจะอุปมาให้ท่านฟังบุรุษผู้เป็นวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความแห่งคำที่กล่าวแล้วด้วยอุปมาท่านพระปุณณมันตนีบุตรจึงได้กล่าวต่อไปว่าท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนพระเจ้าประเสนที่โกศลกำลังประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีมีราชกรณียกิจด่วนบางอย่างเกิดขึ้นที่เมืองสาเกตและในระหว่าง ทางจากพระนครสาวัตถีถึงเมืองสาเกตนั้นต้องใช้รถถึง7ผลัดด้วยกันลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีทรงรถพระที่นั่งผลัดที่1ถึงประตูพระราชวังไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่2ด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่1จึงปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่1แล้วทรงรถพระที่นั่งผลัดที่2เสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่3ด้วยรถผลัดที่2นั้นทรงปล่อยรถผลัดที่2แล้วทรงรถพระที่นั่งผลัดที่3เสด็จถึงรถพระที่นั่งผลัดที่4ด้วยรถผลัดที่3นั้นปล่อยรถผลัดที่3แล้วทรงรถพระที่นั่งผลัดที่4เสด็จถึงรถพระที่นั่งผลัดที่5ด้วยรถผลัดที่4นั้นทรงปล่อยรถผลัดที่4นั้นแล้วทรงรถพระที่นั่งผลัดที่5เสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่6ด้วยรถผลัดที่5นั้นทรงปล่อยรถผลัดที่5นั้นแล้วทรงรถพระที่นั่งผลัดที่6เสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่7ด้วยรถผลัดที่6นั้นปล่อยรถผลัดที่6นั้นแล้วทรงรถพระที่นั่งผลัดที่7เสด็จไปถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวังด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่7ถ้าพวกมิตรอมาตย์หรือญาติสายโลหิตจะพึงทูลถามพระเจ้าประเสนที่โกศลที่เสด็จมาถึงประตูพระราชวังด้วยคำว่าข้าแต่มหาราชพระองค์เสด็จมาจากนครสาวัตถีถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวังด้วยรถคันนี้อย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าดังนี้ท่านผู้มีอายุพระเจ้าประเสนที่โกศลในที่นั้นจะตอบว่าอย่างไรจึงจะเป็นการอันตรัสตอบได้อย่างถูกต้องท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุพระเจ้าประเสนที่โกศลจะต้องตรัสตอบอย่างนี้จึงจะเป็นอันถูกต้องคือตรัสตอบว่าเมื่อฉันอยู่ที่ในเมืองสาวัตถีมีกรณีกิจด่วนบางอย่างที่เกิดขึ้นที่เมืองสาเกตก็ในระหว่างนครสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นจะต้องใช้รถถึง7ผลัดเมื่อเช่นนั้นฉันจึงออกจากนครสาวัตถีขึ้นรถพระที่นั่งผลัดที่1ที่ประตูพระราชวังจนไปถึงรถผลัดที่2ด้วยรถผลัดที่1นี้ปล่อยรถผลัดที่1ขึ้นรถผลัดที่2ไปถึงรถผลัดที่3ด้วยรถผลัดที่2นั้นปล่อยรถผลัดที่2ขึ้นรถผลัดที่3ไปถึงรถผลัดที่4เป็นต้นและไปถึงรถผลัดที่7ด้วยรถผลัดที่6นั้นปล่อยรถผลัดที่6ขึ้นรถผลัดที่7ไปถึงเมืองสาเกตที่ประตูวังด้วยรถผลัดที่7ดังนี้ท่านผู้มีอายุพระเจ้าประเสนที่โกศลจะต้องตรัสตอบอย่างนี้จึงจะเป็นอันการตรัสตอบอย่างถูกต้องพระปุณณะข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละท่านผู้มีอายุศีลวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่จิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่กังขาวิตรณะวิสุทธิกังขาวิตรณะวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่มรรคามรรคญาณทัศนะวิสุทธิมรรคามรรคญาณทัศนะวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ญาณทัศนะวิสุทธิญาณทัศนะวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพานท่านผู้มีอายุผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานก็เมื่อท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและภิกษุเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์รู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ตอบอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุผมชื่อปุณณ แต่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์รู้จักผมว่าบุตรของนางมันตานีคือมันตานีบุตรท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุน่าสัจจริงไม่เคยมีมาเลยธรรมะอันลึกซึ้งซึ่งท่านพระบุญนะมันตานีบุตรเลือกเฟ้นมากล่าวแก้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงพระสาวกผู้ได้สดับแล้วผู้รู้ทั่วถึงคำสอนของพระศาสดาโดยตรงแท้จะพึงกล่าวแก้อย่างนั้นเป็นลาภเป็นอย่างมากของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายความเป็นมนุษย์อันเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านพระปุณณมันตานีบุตรแม้หากว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจะเทิดทูนท่านพระปุณณมันตานีบุตรไว้บนศีรษะด้วยเสื้อผ้าจึงจะได้พบเห็นนั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็นับว่าเป็นลาภเป็นอันมากของพวกเธอเหล่านั้นความเป็นมนุษย์อันบุคคลเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาภอย่างมากของผมด้วยเป็นการได้ดีของผมด้วยที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านพระปุณณมันตานีบุตรเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระปุณณมันตานีบุตรจึงได้ถามว่าท่านผู้มีอายุก็แล้วท่านชื่ออะไรและเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายรู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระสารีบุตรจึงได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่ออุปติสสะแต่พวกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์รู้จักผมว่าบุตรของนางสารีคือสารีบุตรในที่นั้นท่านพระปุณณมันตานีบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุผมกำลังพูดอยู่กับท่านผู้เป็นสาวกผู้ทรงคุณคล้ายกับพระศาสดามิทราบเลยว่าท่านชื่อสารีบุตรถ้าผมทราบท่านชื่อสารีบุตรแล้วคำที่พูดไปเพียงเท่านี้คงไม่แจ่มแจ้งแก่ผมได้เป็นการน่าสัจจริงไม่เคยมีเลยธรรมะอันลึกซึ้งอันท่านพระสารีบุตรเลือกเฟ้นมาถามแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงพระสาวกผู้ได้สดับแล้วผู้รู้ทั่วถึงคำสอนของพระศาสดาโดยถ่องแท้จะพึงถามฉะนั้นเป็นลาภอย่างมากของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ความเป็นมนุษย์นับว่าเพื่อนพรหมจรรย์ได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรแม้หากว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเทิดทูนท่านพระสารีบุตรไว้บนศีรษะด้วยเสื้อผ้าจึงจะได้พบเห็นนั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็เป็นลาภเป็นอันมากของเธอเหล่านั้นความเป็นมนุษย์นับว่าอันเธอเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาภอย่างมากของผมด้วยเป็นการได้ดีของผมด้วยที่ได้พบเห็นนั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรอย่างนี้พระมหานาคทั้งสองนั้นต่างชื่นชมสุภาษิตของกันและกันด้วยประการฉะนี้ราธะวินีตสูตรจบสังยุตตานิกายอานันทสูตรเล่มที่17ข้อที่193มีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถะบิณฑิกะเศรษฐีณที่นั้นแลท่านพระอานนท์ได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระปุณณมันตานีบุตรมีอุปการะมากแก่พวกเราภิกษุใหม่ท่านกล่าวสอนพวกเราด้วยโอวาทอย่างนี้ว่าท่านอนนท์เพราะความยึดมั่นถือมั่นจึงมีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเราและเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีตัณหามานะและทิฏฐิว่าเป็นเราเพราะยึดมั่นถือมั่นอะไรจึงมีตัณหามานะและทิฏฐิว่าเป็นเรา และเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรจึงไม่มีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเราคือเพราะถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงมีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเราและเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงไม่มีตัณหามานะและทิฏฐิว่าเป็นเราท่านอานนท์เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มรุ่นสาวมีนิสัยชอบแต่งตัวจองดูเงาหน้าของตนที่กระจกหรือที่ภาชนะน้ำอันบริสุทธิ์หมดจดใสสะอาดเพราะยึดถือจึงเห็นเพราะไม่ยึดถือจึงไม่เห็นข้อนี้ฉันใดท่านอานนท์เพราะถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงมีตัณหามานะทิฏฐิว่าเป็นเราและเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาไม่ยึดมั่นถือมั่นในสัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารและไม่ยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณจึงไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิว่าเป็นเราฉะนั้นเหมือนกันแหละท่านอานนท์ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านพระอานนท์ไม่เที่ยงท่านผู้มีอายุท่านพระปุณณะเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงท่านผู้มีอายุสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเลยท่านผู้มีอายุสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าท่านพระอานนท์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ท่านพระปุณณะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยท่านพระปุณณะอย่างนั้นแหละท่านอานนท์ด้วยเหตุนี้อริยสาวกผู้มีการสดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาเบื่อหน่ายแม้ในสังขารเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้และนี้เป็นโอวาทของท่านพระปุณณะท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระปุณณะมันตนีบุตรเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเราเหล่าภิกษุใหม่ท่านสอนพวกเราด้วยโอวาทนี้ก็เราได้ตรัสรู้ธรรมเพราะฟังธรรมเทศนาของท่านพระปุณณะมันตนีบุตรดังนี้ฟังธรรมกัมพุทธะ